teraz. Zrób wszystko, abyś się mógł spotkać z rodziną za rok. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Krytyczna sytuacja epidemiczna na Śląsku. Chorzy będą przewożeni do innych województw. Premier Mateusz Morawiecki spotka się w Budapeszcie z premierem tego kraju oraz liderem włoskiej ligi. Od dziś można osobiście składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+. Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych, deklaruje rząd. Wczoraj do Polski trafiło 315 tysięcy szczepionek firmy Moderna. 19 kwietnia mamy dostać pierwszą partię szczepionek koncernu Johnson & Johnson. Ostatnie dane epidemiczne to prawie 33 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Krytyczna sytuacja jest na Śląsku. Pacjenci z tego regionu są przewożeni do szpitali w innych województwach. Trudna sytuacja jest także na Mazowszu. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Około 170 chorych z okolic Częstochowy i zachodniej ściany województwa śląskiego do końca tygodnia zostanie przewiezionych do innych regionów, gdzie są jeszcze wolne miejsca, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Pacjenci są transportowani odpowiednio do Radomska. Jeżeli chodzi o zachodnią ścianę regionu, to tutaj współpracujemy ze szpitalem w Kędzierzyniu-Koźlu. Na Mazowszu są jeszcze pojedyncze wolne miejsca dla pacjentów z COVID-19, mówiła konsultant wojewódzka w dziedzinie chorób zakaźnych dr Grażyna Cholewińska-Szymańska i dodała, że dużo gorzej jest z łóżkami respiratorowymi. Jest nieco ponad 300 i 284 są w tej chwili wykorzystywane, ale ta sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Tym niemniej, no już zbliżamy się pomału do ściany. Baza łóżek dla chorych na COVID-19 przekroczyła 40 tysięcy. Jeszcze w tym tygodniu ma zostać zwiększona o kolejne 3-4 tysiące. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Od dziś można składać wnioski w ramach programu Rodzina 500+ w wersji papierowej. Już od 1 lutego wnioski można było składać elektronicznie. Jak mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed, do ministerstwa trafiła już połowa wniosków. Na 6 600 000 uprawnionych dzieci do programu 500+, w tej chwili około 3 000 000 już mamy wniosku złożone drogą elektroniczną, ale pozostawiliśmy też możliwość składania wersją papierową. No i namawiamy, żeby jak najszybciej te wnioski składać. Jeżeli osoby uprawnione złożą wniosek elektronicznie do końca kwietnia, będą mieć gwarancję, że do końca czerwca pieniądze trafią na konto. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem i szefem włoskiej Ligi Północnej Matteo Salvinim. Rozmowy będą dotyczyły funkcjonowania Unii Europejskiej, a także planu utworzenia nowej konserwatywnej grupy w Parlamencie Europejskim. Matteo Salvini powiedział, że spotkanie w Budapeszcie to dla niego zaszczyt, bo będzie rozmawiał z dwoma premierami, mimo że sam nie jest premierem. Pytany o tematy rozmów powiedział, że układy polityczne i partie europejskie go w tej chwili nie interesują, a spotkanie poświęcone będzie sprawom poważnym. Będziemy rozmawiać o Europie, pracy, zdrowiu i przyszłości, jak oni sobie radzą z pandemią. A jeśli chodzi o system podatkowy, to możemy się od tych dwóch krajów wiele nauczyć. Podkreślił, że systemy podatkowe w Polsce i na Węgrzech są o wiele sprawniejsze i sprawiedliwsze niż system włoski. Wcześniej Salvini zapowiadał, że rozmowy w Budapeszcie będą poświęcone utworzeniu nowej konserwatywnej grupy w Parlamencie Europejskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kościelec zamknięty dla taterników i narciarzy. We wschodniej ścianie sokoły wędrowne założyły gniazdo, dlatego dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego postanowiła zamknąć do końca lipca drogi wspinaczkowe i trasy dla uprawiania narciarstwa ekstremalnego. Do tego czasu socholi przychówek powinien już bezpiecznie opuścić gniazdo, a drogi wspinaczkowe zostaną ponownie otwarte. Sokoły wędrowne to rzadki i cenny gatunek objęty w Polsce ścisłą ochroną. Ptaki te w latach 60. i 70. ze względu na szerokie stosowanie pestycydów były na skraju wymarcia. Prawdziwa gratka dla melomanów, pianistka Aleksandra Świgut i Kwartet Śląski wystąpią w ramach 25. festiwalu imienia Ludwika van Beethovena. Jaki repertuar usłyszymy w Filharmonii Narodowej w Warszawie, o tym dyrektor stowarzyszenia imienia Ludwika van Beethovena Andrzej Giza. W ramach tego koncertu wszystkie kwartety smyczkowe Krzysztofa Pendereckiego oraz kwintet fortepianowy Schumana. Zwracam uwagę na wydarzenia muzyki kameralnej. Dla pani Elżbiety Pendereckiej, przewodniczącej Rady Programowej Festiwalu, kameralistyka zawsze była bardzo i jest bliska jej sercu. I dzięki Instytutowi Polskiemu w Nowym Jorku oraz Polskiemu Radiu te koncerty będą streamingowane na platformy nowojorskiego Lincoln Center. Początek transmisji o godzinie 19.30 na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Anglia-Polska 2-1. To był dość dziwny mecz. W pierwszej połowie byliśmy mocno cofnięci i nie zmieniła tego nawet pierwsza bramka dla Anglików, którą z rzutu karnego zdobył Harry Kane. Po przerwie niespodziewanie po niemal godzinie gry do wyrównania doprowadził Jakub Moder i zrobiło się interesująco, bo biało-czerwoni uwierzyli we własne umiejętności. Dobił nas na niedługo przed końcem potężnym strzałem Harry Maguire. Tak wczorajsze spotkanie na antenie TVP Sport skomentował Wojciech Szczęsny. W pierwszej połowie byliśmy troszkę za bardzo pasywni. Graliśmy piątką z tyłu, w drugiej połowie nasi skrzydłowi czy też wahadłowi zagrali dużo wyżej, dzięki temu byliśmy w stanie parę razy odbrać piłkę na połowie przeciwnika i wyglądało to naprawdę nieźle. Boli, bo przyjechać na Wembley i przegrać po całym fragmencie gry, no to nawet duży niedosyt, ale myślę, że też pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie grać też z mocnym zespołem. W pozostałych meczach w naszej grupie Andora 1-4 przegrała z Węgrami, San Marino 0-2 z Albanią, 1-2 Niemcy ulegli Macedonii Północnej, to już nie w naszej grupie, ale to sensacja, tym bardziej, że ekipa Joachima Lewa grała w Duisburgu. Nasi piłkarze z wysp wracają na tarczy. Starczą z historycznej stolicy Bretanii szczypiorniści Vive Łomży-Kielce. 25-24 pokonali Nantes i zrobili ważny krok w stronę awansu do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów. W najbliższą środę rewanżowe spotkanie w Kielcach w Gdańsku. Wczorajszego wieczora rozstrzygnęły się losy ostatniego ćwierćfinału w Plus Lidze. Siatkarze miejscowego Trefla ulegli 0-3 w Werwie Warszawa i odpadli z rozgrywek. Tak niepowodzenie skomentował trener gospodarzy Michał Winiarski. Przegraliśmy chyba troszeczkę emocjonalnie, bo wiedzieliśmy, że w Warszawie byliśmy bardzo blisko i tak naprawdę tam powinniśmy zakończyć ten ćwierćfinał i wypuściliśmy szansę z rąk. Półfinałowym przeciwnikiem Werwy będzie Jastrzębski Węgiel. Inna drużyna z Jastrzębia, JHK GKS, ma hokejowe Mistrzostwo Polski na wyciągnięcie ręki. Po tym, jak pokonała Komar w Krakowie na jej lodowisku 2-1 po dogrywce, do tytułu potrzebuje już tylko jednej wygranej. W serii do 4 zwycięstw prowadzi 3-1, a kolejne spotkanie w sobotę na Górnym Śląsku. W sporcie za godzinę więcej o zapowiadającym się arcyciekawie meczu Huberta Hurkacza na Florydzie. Rywalem naszego najlepszego tenisisty będzie uwielbiany przez kobiety w różnym wieku na całym świecie Stefanos Tsitsipas. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Ceviforte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Mamy dzisiaj opady deszczu przejściowe w całym kraju, od 12 stopni na północy, przez 15 na Warmii i Mazurach, 18 na Podlasiu, 16 jeszcze w Bydgoszczy, w Poznaniu, trochę cieplej na południu, 21 do 23 stopni w Krakowie. Jakość powietrza dzisiaj umiarkowana. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Więcej o leczeniu ziołami na zielnikapteczny.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Pora na Trójkę dzisiaj w specjalnym pierwszokwietniowym wydaniu z gośćmi specjalnymi. Łukasz Szwed, magister Michał Migała. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dobrze, jest wszystko w porządku. Ja mam z okazji 1 kwietnia przygotowaną pewną zabawną historię, która zdarzyła mi się całkiem niedawno. Otóż mój samochód, jak wiadomo, jeszcze jestem pasjonatem marek, których już nie ma i modeli, których już nie ma. Między innymi taki samochód Deulanos. No więc ten samochód ma pewien feler. Nie świeci mu się kontrolka od paliwa i nie wiadomo, kiedy tego paliwa braknie, jeśli się tego o to nie zadba wcześniej, więc tak też się stało. Zaparkowałem i już nie odpaliłem, nie uruchomiłem silnika i samochód stał jakiś czas. Tydzień, drugi, w końcu zdecydowałem, żeby pojechać po paliwo na stację, nalać to paliwo. No i znowu nie odpalił. Nie wiedziałem, co jest przyczyną. Zobaczyłem instruktaż w internecie, że w tym momencie należy kupić środek do odświeżania kokpitów, do odświeżania plastików, psiknąć tym środkiem, który ma eter i to ułatwia zapłon w samochodzie. No ale znowu silnik nie odpalił. Długo się z tym głowiłem, pytałem fachowców, fachowiec powiedział, że trzeba tam wyższego ciśnienia, być może więcej paliwa. Tak też zrobiłem, no i silnik się uruchomił. No i stwierdziłem, że jak... A była pełnia księżyca akurat wtedy. Była pełnia księżyca, no już dosyć ciemno było przed północą. Ja mieszkam w takiej okolicy, która jest niedaleko od już pewnych... mniej zamieszkałych okolic, więc stwierdziłem, że się tam przejadę i... To jest fascynujące. Franz Ferdinand, Take Me Out. Just a crosshair. I'm just a shadow. Pora na Trójkę. Dwadzieścia minut po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia, specjalne pierwszokwietniowe wydanie dotyczące żartów dzisiaj z naszymi gośćmi, Michał i Łukasz, Michał Migała, Łukasz Szwed. Tak, ja przepraszam, ale Jezu, ja w tej chwili muszę się pobudzić, bo poczułem się troszeczkę senny. Więc stosuję metodę oddechową, tak zwaną metodę przymusowego niedotlenienia. To jest widać, tak i słychać. Ale to nie jest żart, to jest prawdziwa metoda. Tak. Ale niedobrze to wygląda, powiem państwu. Brzmi też nie najlepiej. Może... Tak, ale proszę, kontynuujcie. Pan redaktor to zrobi. Słucham? Nie mogę teraz, bo jestem w trakcie. Aha. Teraz będę przez chwilę trochę nieprzytomny. Drama się. Ciekawa metoda pobudzania się do życia, doprowadzając się do nieprzytomności chwilowej, ale rzeczywiście oczy mu wyszły na wierzch. No ja się poczułem pobudzony, muszę powiedzieć. Michał poza anteną opowiadał mi, na czym to polega. Chodzi o to, żeby nabrać dużo wdechów, szybko, hiperwentylować się, po czym wstrzymać powietrze na chwilę, wypuścić je i nabrać powietrza od nowa, co Michał jest na etapie... O Jezu, dostał konwulsję. Żyłka mu wyszła. Czy to działa? Nie widać. No jak widzicie, działa. No i w tym momencie jestem jak nowy człowiek. Ja mogę wszystko w tym momencie właśnie. Ale jeżeli my państwu polecimy taką metodę teraz i ktoś to zrobi krzywdę. Nie, to nie polecamy, bo to trzeba sprawdzić swój stan zdrowia. Jakiekolwiek kondycje kardiologiczne i inne potrafią z tego wykluczyć. Czy nawet pulmonologiczne. Także to tylko dla ludzi. A skąd to wziąłeś? Dla ludzi o mocnych nerwach. Skąd to wziąłeś? Wziąłem to od pewnego Holendra, który ćwiczy ludzi, którzy to z kolei ludzie wbiegają w spodenkach na Śnieżkę. A jak się pan nazywa, powiedz? Bo rzeczywiście... Wim Hof. Hof, metoda Hofa. To jest metoda Hofa, a sam Wim Hof biega również w krótkich spodenkach po Himalajach. No gratulujemy. Także pomysłu. Można? Tak, można. A nawet trzeba. W każdym wieku. Ja to tak o tych żartach, ale dobrze, no to przepraszam, ja żartować też możemy, prawda? To. Dobrze, 2 2 7 3 można dzwonić. Ja jestem ciekaw, gdzie to się potoczy. Co z tym twoim samochodem? Zacząłeś parę minut temu. Właśnie, przygoda na Wale Zawadowskim. To zaraz dokończymy anegdotę. A, że zaraz? Możemy teraz. To zaraz. Dobrze. Bokę znasz? Nie znam. Bardzo chętnie poznam. Mukę. Bukę. Gdzie jest? W Muminkach. Tutaj? Co? Boka, zespół. Polski zespół. Brzmi Boka, tak zupełnie nie polsko. Jak brazylijsko trochę. Tak, troszeczkę. Boka, afrokubańskie rytmy. To ja bardzo chętnie posłucham. Town of Strangers, taki ma tytuł. Polski zespół, typowo. To jest polski zespół, tylko oni podchodzą zagranicznie do treści prezentowanych. Myślą, że zrobią karierę międzynarodową, jak każdy polski zespół. Nie, ja bardzo życzę. Niektórzy, co mieli klingoński w szkole, to nie rozumieją, a ci, co mieli angielski, rozumieją. Prawda. 26 minut po godzinie 8, pora na trójkę w wykonaniu dzisiaj potrójnym, czyli magister Michał Migała, Łukasz Szwed bez tytułu. Dzień dobry. I zajmujemy się dzisiaj między innymi metodą oddychania. To wyszło przez przypadek. Tak, to ten program jest na żywo, zresztą proszę zobaczyć, o, przewraca się kubek, to tu wszystko jest na żywo. To widać doskonale w radiu. Tak, dziękujemy. Mamy telefon, bo Michał przed chwilą proponował metody oddychania, posłuchajmy. Wydaje się, robi tylko i wyłącznie nosem. Musi być rozluźnione całe ciało, zwłaszcza przepona, bo to przepona pracuje, to asana oświetlająca mózg. Także serdecznie pozdrawiam, miłego dnia. Do usłyszenia. Asana oświetlająca mózg. Czy wiedziałeś, że wykonujesz coś o takiej nazwie? Jak ten mózg się czuje przede wszystkim? No ja czułem taki pewien rozbłysk, to na pewno, kiedy się nabiera powietrza. Natomiast tak, uwaga o nosie jest dosyć cenna, dlatego że hiperwentylacja poprzez usta może powodować na przykład u mnie troszeczkę... Potem pewien kaszel. Po prostu. Tak. Więc co z twoim samochodem, obiecałeś historię? A zatem, bo utknęliśmy na punkcie, w którym ja uruchomiłem samochód i udałem się rzeczywiście, no bo samochód nie miał paliwa, wlałem paliwo, okazało się to skuteczne, samochód odpalił, była noc gwiaździsta, pełnia księżyca i jakoś tak bezwiednie udałem się w stronę elektrociepłowni Siekierki tutaj w Warszawie i jechałem. Było bardzo przyjemnie, włączyłem radio, chociaż ciemno i tak coraz mniej domów. A potem sobie uświadomiłem, że uruchamiając silnik zdjąłem filtr powietrza i że to bardzo niezdrowe dla silnika, żeby wlatywało powietrze bez filtra. Z liśćmi. Tak, ze wszystkim po prostu, żeby zasysało wszystko do tego silnika. Owady. Tak, i tak sobie pomyślałem, no dobrze, trzeba będzie zrobić coś z tym filtrem powietrza, go założyć z powrotem, bo tam był. Natomiast okolica robiła się coraz bardziej pusta. Te domy były coraz rzadziej poustawiane, coraz więcej zarośli. Kiedy się zatrzymałem, no to stwierdziłem, że jejku, że to zaczyna przypominać horror taki i że bezwiednie być może... Prosty scenariusz horroru, czyli na pustkowiu auto się zatrzymuje i trzeba je naprawić, a zatem otworzyłem klapę, zajrzałem tam. Michał, no Sylwia rzeczywiście... Zadrożna i ekonomia. Aha, dobrze, oczywiście. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Dziś startują wypłaty 13 emerytur. W sumie 13 dostanie około 10 milionów osób. Koszt ich wypłaty to ponad 12 miliardów złotych. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wnioskuje o wsparcie i możliwość działania branży beauty, czyli salonów fryzjerskich, kosmetycznych oraz tatuażu i piercingu. Przypomnijmy, że działalność ta jest w pełni zakazana. Nie istnieją żadne odstępstwa, tak jak na przykład w restauracjach sprzedaż na wynos. Polska gospodarka może się w tym roku rozwijać w tempie 3,3%. Tak szacuje Bank Światowy. Oczekujemy, że koniunkturę wspierać będzie odreagowanie w handlu w strefie euro, ogólna poprawa nastrojów w gospodarce i odbicie konsumpcji prywatnej. Mówił Filip Kochan z Banku Światowego. Eksperci tej instytucji prognozują również, że w kolejnym roku nasza gospodarka przyspieszy do 4,2%. Ponad połowa Polaków planuje wydać na organizację tegorocznej Wielkanocy taką samą kwotę jak przed rokiem. Z kolei aż 21% odpowiedziało, że świąteczne wydatki będą niższe. Komentuje Agnieszka Salach z Grupy Kruk. Mniejszy budżet przeznaczony na zakupy wielkanocne może wynikać po pierwsze z obostrzeń dotyczących limitu osób, które mogą zasiąść przy wielkanocnym stole, ale na pewno jest również podyktowany obawami o przyszłość finansową, bo wiele osób w tym momencie niestety ma obniżone swoje miesięczne przychody. Najczęściej na święta ankietowani chcą wydać od 300 do 500 zł, a kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności.

zadowolony jestem skryty lub chcący blisko ze mną. Solidarnie milczysz, kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Trójka. Program trzeci. Aż pytam poza anteną, cóż to za piękny wokal, to pani Małgorzata Ostrowska. No właśnie, tak skręcnąłem ten głos. 21 minut do godziny 9. Historia Michała i jego samochodu. Tak, a propos Małgorzaty Ostrowskiej, to ja przypomniałem sobie też, mój znajomy miał zabawną przygodę z meluzyną, z piosenką, ale dobrze, przejdźmy do samochodu, bo utknęliśmy chyba na tym, tak, że ja po dłuższym postoju uruchomiłem ten samochód w końcu. Pojechałem w okolicy elektrociepłowni Siekierki i z każdym przejechanym kilometrem robiło się coraz puściej, a była noc, była pełnia księżyca. Coraz mniej domów, coraz więcej jakichś dziwnych zarośli i stwierdziłem, że właśnie, że prawdopodobnie mam odkręcony filtr powietrza, więc nie zatrzymując silnika, bo zacząłem czuć się jak w horrorze, rzeczywiście, no tak, jak na planie horroru. Samochód unieruchamia się na pustkowiu, więc nie gasiłem silnika, wyszedłem, zobaczyłem, podniosłem klapę, zobaczyłem, czy ten filtr powietrza jest na miejscu, poprawiłem go i coś... Stąd ty wiesz, gdzie jest w ogóle filtr powietrza? No właśnie, z tych poradników na YouTubie. Okej. I patrzę zarośla i coś tam usłyszałem i jakby zimny wiatr mnie przeleciał wzdłuż kręgosłupa, ale jeszcze na swoje nieszczęście chciałem sprawdzić poziom oleju. Mówiłem, jest odkryta klapa, więc sprawdzę poziom. Wyjąłem ten bagnet i nagle czuję, musiałem zamknąć oczy, bo coś, nie wiedziałem skąd, coś mnie gryzie w oko, coś mnie ugryzło w oko. Salon polityczny w Trójce za chwilę. Tak, tak. Kiedyś skończysz. Salon polityczny Trójki, Beata Michniewicz za moment. Za 19 minut będzie godzina 9. Bardzo dziękuję panowie za pierwszą kwietniową edycję programu, jednorazową, wyjątkową odsłonę Pory na Trójkę. Mówiłem, że nas więcej nie zaproszą. Nie, no. Łukasz Szwed. To jest życie. To jest życie po prostu. I trzeba je zaakceptować takim, jakim jest. No i trzeba zaakceptować swoją sytuację. Łukasz Szwed, który dzisiaj głównie mówił dzień dobry. Dzień dobry i do widzenia. I magister Michał Migała, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Akceptując swoją sytuację, akceptując to, jak jest. Panowie jeszcze się dzisiaj pojawią na antenie Trójki przez cały dzień, zatem warto słuchać Trójki. Łukasz Ciechański, dziękuję. Do usłyszenia we wtorek. Miałem. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Poseł Artur Dziambor, wiceprzewodniczący, właściwie wiceprezes partii Korwin, koło Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Witamy słuchaczy i witamy widzów. Czy poddał się już pan, panie pośle, częściowej amputacji włosów i zarostu? Nie, jeszcze nie, jak widać zresztą, ale dostałem zaproszenie. Dostałem zaproszenie od tego zakładu, o którym wspomniałem, bo wychwycili to właściciele tego zakładu. Ja go nie reklamowałem, tylko napisałem tam, że istnieje taki, ale odezwali się do mnie, zaprosili mnie, także możliwe, że się wybiorę. Napisał pan to na Twitterze, to znaczy, że pan popiera takie obchodzenie zakazów. Nie, ja popieram brak lockdownu. Ja uważam, że tego lockdownu nie powinno być i ja też uważam, że rząd nie powinien sobie nigdy pozwolić na blokowanie jakichkolwiek przedsiębiorstw przed pracą. Ja uważam, że jeżeli rząd już się sobie pozwolił na coś takiego, no to powinien opracować prawidłowo system odszkodowań, żeby straty, które ponoszą ci ludzie, były odpowiednio pokryte. Nic z tego nie zostało zrobione. One są nieodpowiednio pokrywane? Czy w ogóle nie są pokrywane, jak pan to widzi? Ponieważ jeśli słyszymy o tarczach, no to tam są ogromne sumy. Ogromne sumy, które nic nie znaczą. Jak to nic oficjalne nie znaczą? Oficjalne dane, które przekazała Polska Federacja Fitness na przykład na konferencji prasowej w Sejmie parę tygodni temu, no około 15% branży dostało jakiekolwiek pieniądze z tarczy antykryzysowej, pozostałe 85% dostało nic. Oficjalne dane z branży gastronomicznej to jest 19% restauracji, pubów i tak dalej, które dostały jakiekolwiek pieniądze z tarczy antykryzysowej, pozostałe 80% nie dostało nic. I tak dalej, i tak cały czas. I ja codziennie dostaję telefony, maile. Czyli o co chodzi? Że nie ma odszkodowań, czy że lockdown nie ma sensu? Panie pośle. O co chodzi? Czy lockdown nie ma sensu, czy chodzi tylko o odszkodowania? Lockdown nie ma sensu też ze względów zdrowotnych przede wszystkim, no bo tutaj o to chodzi. Przepraszam, że przerwę. To w nawiązaniu do tego zakładu z miasta, o którym my wiemy, ale nie powiemy, gdzie dokonywana jest częściowa amputacja włosów i zarostu, to jeśli chodzi o miejsca, w których się zarażamy, to naukowcy uszeregowali czynności, które ich zdaniem najbardziej wpływają na transmisję SARS-CoV-2, no i do najbardziej ryzykownych zaliczyli wizytę u fryzjera. Tak. Ma pani pewnie dane dotyczące tego z czasopisma Nature, z tego takiego słynnego wykresu. Ten wykres, którym się posługuje rząd zresztą od bardzo dawna, który już wielokrotnie był komentowany. Najciekawszym komentarzem chyba jest to, że fryzjer może pójść na zakupy do Biedronki, ale pani z Biedronki nie może przyjść do fryzjera. Na razem mogą pójść później do kościoła i tak. Nie? Także, no ale pani z Biedronki będzie obsługiwała przy kasie tego pana przez kilka minut, jeśli ale źle pójdzie. Ale na przykład tysiące klientów, a fryzjer w ciągu dnia obcuje z 20 klientami. I te 1000 klientów może być chorych i mogą roznosić tego wirusa po tym sklepie i może być dużo bardziej narażona. To są naprawdę absurdy. Nie o to chodzi, żeby się wdawać w szczegóły, kto ma gorzej, kto ma lepiej. Chodzi o to, żeby po prostu zrozumieć, że ten lockdown w taki sposób, tego typu walka z wirusem nie ma najmniejszego sensu. A jakiego typu walka z wirusem? To jest w tym momencie trwające w Stanach Zjednoczonych. Widać, jakie są wyniki tego, że niektóre stany rezygnują z lockdownu. I tutaj no, powinniśmy się posługiwać tymi dobrymi doświadczeniami. Wiadomo, że walka z wirusem nie jest łatwa, czyli ale co, ona na doświadczenia, powinna do bankructwa. Panie pośle, doświadczenia szwedzkie, doświadczenia niektórych stanów USA są dobre, ale jak pan wie... Doświadczenie szwedzkie jest takie, że bez lockdownu mają w tym momencie mniejszą śmiertelność niż Polska z lockdownem. Na początku Szwecja była pokazywana palcem jako kraj, któremu nie poszło, bo to był głupi pomysł, że się nie zamknęli. A teraz jest tak, że Szwecja w tej tabeli śmiertelności i zachorowalności idzie coraz niżej i okazuje się, że bardzo dobrze zrobili. No tak, ale to jest jeszcze nie koniec, więc podsumowania będziemy mogli dokonać, jak to wszystko się skończy. Dlatego, że jak pan wie doskonale... Ja pani powiem, kiedy to się skończy. Ta pandemia faluje. Nie, za chwilkę będą temperatury typu 30 stopni, za chwilę będzie lato i wiadomo, że wtedy okres grypowy, wirusowy jest wtedy przyciszony. Wtedy rząd ogłosi wielkie zwycięstwo lockdownu z wirusem i wtedy będziemy mogli robić pewne podsumowania. W tych podsumowaniach już dziś widać, że Polska wychodzi tragicznie. My mamy największą skalę śmiertelności poza covidowych, chyba w Europie, jeżeli nie na świecie. Na świecie nie, bo tam jeszcze Brazylia jest na przykład, ale naprawdę to u nas wygląda źle i to jest tak naprawdę obnażenie ochrony zdrowia i o to uważa. I pana koledzy, bo złożyli państwo zawiadomienie do prokuratury, że to jest wina rządu i oskarżają państwo, oczywiście, że lockdown to jest narażenie zdrowia i życia ludzi, a także utraty mienia wielkich rozmiarów. jest ogromna liczba niezdiagnozowanych w tym momencie problemów, które wynikają z lockdownu. Te problemy pojawiają się na absolutnie wszystkich polach. Ja jestem nauczycielem i najbardziej mnie zawsze boli szkolnictwo. Mamy szkoły wyłączone przez rok i młodych ludzi, których będziemy wspominać jako pokolenie covidowe, ponieważ to są młodzi ludzie, którzy nie tyle, że mieli przez cały rok szkolny udawaną szkołę, to jeszcze przez ten rok oduczyli się uczyć. I to jest największy problem. Czy pani sobie teraz na przykład wyobraża powrót na studia? Bo pewnie ma pani już parę lat po tych studiach, nie? Tak samo jak ja parę lat temu studiowałem. Nie wyobrażam sobie, a pamiętam jak przeżywałem pójście na drugi kierunek po kilku latach przerwy. Ja na początku myślałem, że to będzie hej przygodo, a potem byłem załamany tym, że nagle muszę usiąść i zakuwać. To samo mamy w gospodarce, gdzie rząd chwali się konkretnymi danymi takimi, które akurat są po ich stronie, czyli to, że eksport wzrósł, że dobrze, produkcja panie pośle, wzrosła. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział wczoraj w salonie politycznym Trójki, że trudno poważnie traktować to zawiadomienie i te zarzuty, bo jeśli rząd nie robiłby nic w związku z pandemią, to dopiero wtedy byłoby narażenie zdrowia i życia ludzi. Nie mieli nie robić nic, mogli zastanowić się poważnie nad tym, jak obsłużyć klientów, pacjentów w ochronie zdrowia. W tym momencie wiemy z informacji od pana ministra podanych na konferencji prasowej, że mamy około 70% łóżek covidowych zajętych i około 70% respiratorów zajętych. To oznacza, że jest jeszcze jakieś pole do tego, żeby to ulepszyć. To oznacza, że można się pośpieszyć z tym sprzętem, a największym problemem są ludzie, których brakuje, medyków po prostu brakuje. Więc powinno się usiąść jak najszybciej, posłuchać rezydentów. Dobrze, ale skąd można wziąć medyków? Bo nie, żeby dopuścić młodych lekarzy do pracy na przykład. Panie pośle, no młodzi lekarze okej, ale nie ma jakiejś jaskini medyków i nawet sprowadzanie z krajów ościennych nie jest takie proste, ponieważ tam też jest COVID. Oczywiście, nie ma nikogo, kto z cudowną różdżką stworzy nagle medyków, jasne. Wszyscy to wiemy, to są zaniedbania kilkudziesięciu lat. To jest w tym momencie odczuwamy to, co się stało w tej fali wyjazdów w latach 2005-2007, wtedy, kiedy pierwszy raz była ta gigantyczna fala wyjazdów na Wyspy Brytyjskie. Ja pamiętam wtedy, jak lekarze, były takie żarty na Akademii Medycznej w Gdańsku, że do jednej ręki dostaje dyplom, a w drugiej ręce już trzyma bilet do Manchesteru. I wtedy to było takie... No dobrze, ale jesteśmy tu i teraz i dajmy spokój Manchesterowi. Panie pośle, dajmy spokój teraz Manchesterowi. Mógłby pan zacytować, chociaż z wykropkowaniem, to co wczoraj pan zamieścił na Twitterze, ja nie wiem, czy to jest pana twórczość, bo to chyba było w cudzysłowie, więc w formie cytatu. Panie prezydencie i wszyscy posłowie, czy to jest jakiś fragment jakiegoś rapu, czy co? To jest piosenka, nie, to jest piosenka punkrockowa, która krytykuje zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej. Ja zacytowałem pierwszą zwrotkę tej piosenki, wykropkowując przekleństwa oczywiście, jako komentarz do naprawdę nieprzemyślanego, lekko mówiąc, komentarza na temat tego, że ludzie wyszli na ulicę ze strony dziennikarza Polsatu. No tak, który jest jednym z takich czołowych covidian, takich przerażających wszystkich. Czyli ludzie mogą wychodzić według pana, jest teraz czas, żeby ludzie wychodzili na ulicę i sobie pili piwko albo co tam chcą. Ja uważam, podobnie jak WHO, że na przestrzeni otwartej nie powinno być żadnego problemu. Ja uważam, że absurdem jest to, że w Polsce jestem zmuszany na ulicy do noszenia maseczki, ale jak przekroczę granicę niemiecką, to już mogę ją zdjąć. Tak, już pan to mówił w innym programie, także już to wiemy. Natomiast w Sejmie... Tak. Nosi pan maseczkę w Sejmie? Bo pana koledzy nie noszą. W Sejmie jestem do tego zmuszony. No ale pana koledzy są zmuszeni i nie noszą. Ale pani marszałek Witek wyznacza nam swoimi rozporządzeniami to, jak ma wyglądać życie w Sejmie i rzeczywiście to, że pani marszałek Witek dała taki nakaz, zmusza nas do tego. No dobrze, ale ja pytałam o pana kolegów. Proszę? Pytałam o pana kolegów, którzy nie czują się zmuszeni. Pan poseł Grzegorz Braun, ja nie wiem, czy to chodzi o to, że chce zdobyć więcej głosów jako kandydat na prezydenta Rzeszowa. Ale nie tylko on. Pani porozmawiać z Grzegorzem Braunem. On rzeczywiście sobie postawił za punkt honoru nie włożenie tej maseczki jako symbolu, ponieważ usłyszał od jednego z doradców prezydenta, nie prezydenta, tylko rządu, przepraszam, lekarzy, że ta maseczka nie tyle ma chronić, co jeszcze w dodatku ma być symbolem tego, że coś się dzieje i lud ma wiedzieć, że jest jakaś zaraza. A inny lekarz, profesor, minister zdrowia powiedział, że te maseczki nic nie dają w przypływie szczerości. No ale zmienił zdanie. O, ja wiem, że zmienił zdanie. Ja pan wie, zmienił. nowa sytuacja polityczna. Moim zdaniem, ale pan poseł Grzegorz Braun podchodzi do osób, które być może czują się zagrożone. W związku z tym nie jest samotną wyspą w tym Sejmie pan poseł Grzegorz Braun, więc chyba to nie jest właściwe postępowanie. Ale to trzeba rozmawiać z Grzegorzem Braunem. Ja myślę, że nie ma tego zagrożenia. Ja akurat się zaraziłem i ja przechodziłem tę chorobę bardzo ciężko, mimo to, że się grzecznie izoluję tam wewnątrz i zaraziłem się w Sejmie, ponieważ spędziłem kilka dni w Sejmie, po czym wróciłem do domu i zachorowałem. Nosiłem maseczkę, myłem ręce, nie spotykałem się za bardzo z ludźmi poza moim klubem. Może któryś z pana kolegów był nosicielem. Ale koledzy wszyscy zdrowi byli. No ale wie pan, może przechodzili bezobjawowo. Może tak się zdarzyło, trudno, no ale tak czy siak, no mówię, że trzymając tych wszystkich obostrzeń, zresztą przedstawiciele rządu, Jarosław Gowin przecież przeleżał też tak samo jak ja w szpitalu, pan minister Dworczyk też przechorował. Czy myśli pan, że to nie ma znaczenia, czy nosimy maseczki, czy nie, i tak ci, co mają zachorować, to zachorują, tak, przetrwają najsilniejsi. No taki jest ten wirus, no, taki jest ten wirus, te wszystkie lockdowny, te wszystkie ograniczenia, one nie mają żadnego sensu, może w przestrzeniach zamkniętych, każdy powinien indywidualnie decydować. Dobrze, zostawmy tego wirusa. Czy wyobraża pan sobie polityczną, sformalizowaną współpracę Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością? Ojeju, ale inny kaliber pytania. No zupełnie inny. No nie wyobrażam sobie w tym momencie pytanie na jakim polu. A w jakim innym momencie pan sobie wyobraża? Nie, pani redaktor, my jesteśmy merytoryczną opozycją i oczywiście krytykujemy tam, gdzie jest co krytykować, a czasem popieramy, gdy jest coś mądrego. Przypomnę chociażby, parę tygodni temu było posiedzenie i sam osobiście mówiłem, że jestem zachwycony pomysłem jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości ulepszenia sytuacji ludzi, którzy mają dzieci na edukacji domowej i poparliśmy ustawę Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Ale jak Prawo i Sprawiedliwość co miesiąc wrzuca nowy podatek albo podwyżkę jakiegoś istniejącego, no to jesteśmy przeciwko. Na tym polega merytoryczna opozycja. Czyli nie ma żadnych rozmów, pan sobie nie wyobraża. Ja pytam o tym w kontekście tego, że troszkę trzeszczy w Zjednoczonej Prawicy, jak wszyscy wiemy. Nie ma żadnych rozmów koalicyjnych ani żadnych innych. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy weszli w jakąkolwiek współpracę. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która robi bardzo dużo rzeczy, z którymi my się ideowo nie zgadzamy na żadnym polu. Nie wyobrażam sobie z nimi jakiejkolwiek współpracy, ale wyobrażam sobie popieranie niektórych ustaw, takich jak ten przykład. A czy wyobraża sobie pan poparcie Bartłomieja Wróblewskiego jako rzecznika, jako kandydata na rzecznika praw obywatelskich? Nie mamy tutaj dyscypliny klubowej. Ja już napisałem na Twitterze, oświadczyłem na wiele pytań, które dostałem, że nie będę głosował za tą kandydaturą. Ale wie pan, czy pana koledzy będą głosowali? Nie wiem, jak wygląda sytuacja. Czytałem też wypowiedź Roberta Winnickiego. On z kolei był bardziej przychylny. Dlatego powiedziałem, że nie mamy tutaj dyscypliny klubowej w tym głosowaniu. Konfederacja głosowała za projektem Tak dla rodziny, nie dla gender, czy dlatego, że to był projekt obywatelski i nie wypada go odrzucać, czy to jest dobry projekt? Czy po pierwsze projektów obywatelskich w ogóle nie wypada odrzucać z zasady, je wypada przeprocedować i na przykład odrzucić w pierwszym czytaniu po tym, jak Sejm stwierdzi, że no jednak się nie nadaje. To raz. Niezależnie od tego, jaka jest treść tych projektów obywatelskich. Po prostu z szacunku dla ludzi, którzy to zrobili. Niezależnie od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie. Po drugie, no akurat ten projekt to jest właściwie kolejny kamyczek do likwidacji, do wyjścia z konwencji stambulskiej, którą my od samego początku krytykujemy jako zwyczajnie niepotrzebną, jako dodatkowe prawo, które niepotrzebną czy szkodliwą. Proszę? Niepotrzebną czy szkodliwą, bo jeżeli jest niepotrzebna, to samo jej wypowiadanie robi ogromne zapieszenia. Może ona po prostu zupełnie nie szkodzi, jeśli nie pomaga. Nie ma potrzeby, żeby ona istniała. To jest pewien też symbol kolejny, który dodaje dodatkowych praw, które nie są potrzebne w żaden sposób, ponieważ prawo jest równe dla wszystkich, a jest sugestia przez to prawo tutaj dodatkowe, że akurat kobiety trzeba chronić bardziej niż mężczyzn, więc no jest tutaj pewne przekłamanie, pewna manipulacja, z którą my się nie zgadzamy. Że co, że kobiet nie trzeba chronić? Nie, no właśnie to nie? W ten sposób odwracają rozmowę. Wie pan, to ja już skończę rozmowę, ale nie dlatego, że pan tak powiedział, tylko że już przekroczyliśmy czas. Artur Dziambor, Konfederacja, dziękuję. Nieładnie. Nieładnie. No, miłego. Wzajemnie. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Ogłoszenie społeczne. Mój mąż służył w policji 9 lat. Zmarł na COVID w wieku 39 lat. Osierocił dwie nasze córeczki.